Uur Sit van der Linde met het NOS-journaal. Zuid-Korea en de VS hebben een militaire oefening gehouden. Het is een reactie op de rakettest die Noord-Korea gisteren uitvoerde. Daarbij vloog een raket over Japans grondgebied en moesten mensen dekking zoeken. De internationale gemeenschap reageerde verontwaardigd. Bij de oefening van Zuid-Korea en de VS werden ook raketten afgevuurd richting de Japanse zee. De legers willen laten zien dat ze kunnen reageren op provocaties van Noord-Korea. Het Verenigd Koninkrijk wil het asielbeleid verder aanscherpen. De regering is van plan om het onmogelijk te maken om asiel aan te vragen voor mensen die illegaal het land zijn binnengekomen. De nieuwe minister Braverman van Binnenlandse Zaken wil zo migranten ontmoedigen om op boten het kanaal over te steken. Het besluit is opvallend omdat het recht om asiel aan te vragen een mensenrecht is. Het kabinet spreekt tegen dat door verouderde TAP-systemen bij de politie mensen of onderzoeken in gevaar zijn gekomen. Vorige week meldde NRC dat de opsporing in gevaar komt door storingen in dat TAP-systeem. Zo zouden mankementen in een systeem dat kentekengegevens verwerkt risico's met zich mee kunnen brengen voor mensen die worden beveiligd. Minister Jesse Goes van Justitie en Veiligheid ontkent dat, net als de politie. Ze erkennen wel dat het huidige systeem verouderd is. Het Amerikaanse record voor meeste home runs in een honkbalseizoen is verbroken. Honkballer Aaron Judge van de New York Yankees liep zijn 62ste home run tijdens een wedstrijd tegen Texas Rangers. Het record stond sinds 1961 op 61 home runs. Dat aantal is sindsdien een paar keer overtroffen, maar steeds waren er verdenkingen van doping in het spel. President Biden feliciteert de nieuwe recordhouder en noemt de prestatie historisch. Het weer, de dag begint bewolkt, maar in het oosten wordt het zonnig. Aan de kust blijft het fris, maar landinwaarts kan het 18 tot 22 graden worden. Dit was het NOS Journaal. U luistert naar NPO Radio 1. De verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Radio 1. BNN VARA. Nou, daar zijn we dan gewoon hoor. Goedemorgen, volop aandacht vandaag voor stikstof. Johan Remkes komt vandaag namelijk met zijn advies hoe we dit natuurprobleem moeten aanpakken in Nederland. Maar tegelijkertijd worden er wereldwijd mensen vermoord omdat ze opkomen voor een beter milieu. In 10 jaar tijd zijn er 1700 milieuactivisten vermoord voor hun werk. En dat in een tijd waar de zorgen om ons milieu alleen maar toenemen. Today's reality. More and more people worldwide are being impacted by climate change. Er zijn te veel mensen. Er is te veel CO2 in de atmosfeer. De temperatuur stijgt. Het klimaat verandert. The United Nations are telling us if we get to 1.7 degrees of warming, half of the population will be exposed to climate conditions that are unlivable. De hoeveelheid bosbranden, overstromingen, modderlawines, droogteproblemen, orkanen en andere antropogene ellende is niet meer te overzien. Daar moet dus nodig wat aan gebeuren. Extinction Rebellion! Extinction Rebellion! Wilt u zich verplaatsen naar het Museumplein? Daar mag u demonstreren. Indien u zich niet verplaatst, dan wordt u aangehouden. Vroeg. Met Stefan Komduur. Een hele goede ochtend. Je luistert naar Vroeg van woensdag 5 oktober. Terwijl de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden, neemt ook het geweld tegen klimaatactivisten toe in de wereld. Onderzoeksbureau Global Witness bracht recentelijk naar buiten dat de afgelopen decennium 1700 milieuactivisten zijn vermoord. Tijd om hierover te praten in Vroeg. Vanuit Peru praat ik daarover met Rafael Hoepmer. Goedemorgen. Ik weet niet, wat is het daar eigenlijk in Peru? En bij mij is het laat in de avond. Laat in de avond. Goed dat je erbij bent, Rafael. Jarenlang werkte jij bij Amnesty International. En sinds kort werk je voor Amazon Watch. Organisatie die zich inzet voor het beschermen van het Amazonewoud. En hier in de studio bij mij, klimaatactivist en verantwoordelijk voor de juridische zaken van Extinction Rebellion, Hanna Prins. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Hartstikke fris en fruitig zit je hier bij mij in de studio. We gaan het samen deze ochtend hierover hebben. Een belangrijk onderwerp. Rafael, jij zit nu in Peru. Je bent de hele tijd daar al woonbaar. Of woon je daar al? Je werkt voor Amnesty International, nu voor Amazon Watch. Wat doet Amazon Watch precies? Amazon Watch is een Amerikaanse organisatie die nauw samenwerkt met de inheemse organisaties die in het Amazonegebied eigenlijk aan onze gehele gezamenlijke toekomst voor de mensheid werken door hun leefgebieden te beschermen. En daarin ondersteunen wij ze op verschillende wijzen. En kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe ziet die ondersteuning eruit? Ja, van alles en nog wat. We proberen banken niet meer te laten investeren in activiteiten die het regenwoud kapot maken. We doen rechtszaken tegen regeringen of tegen grote bedrijven. We proberen olieontginning in het regenwoud te stoppen. Maar we ondersteunen ook juist die inheemse leiders die wiens levens bedreigd worden door economische projecten of illegale actoren die hen weg willen krijgen uit het regenwoud, zodat het regenwoud ontgonnen kan worden. Ja, ik zei al, je werkte jarenlang voor Amnesty, nu voor Amazon Watch. Wat was voor jou de trigger om over te stappen tussen die organisaties? Dat is wel een goede vraag. Nou, ik denk dat ik werkte altijd heel erg op een beetje het snijvlak van mensenrechten en environmental justice. Eigenlijk van jongs af aan als activist ook. En ik vind dat de strijd om de Amazone te beschermen een van de belangrijkste dingen is die vandaag de dag moeten gebeuren. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen een toekomst kunnen hebben. Als we echt de Amazone vernietigen, en dat is de kans die we opgaan. Ja, dan is een antwoord op de klimaatcrisis eigenlijk bijna onmogelijk. Goed, dus het voelde voor jou als nu het moment om daarin te stappen. Zeker, zeker. Dit is absoluut het moment, ja. Goed dat je erbij bent dan deze ochtend. Hier in de studio Hanna Prins van Extinction Rebellion. Je werkt daarvoor, een organisatie die bij veel luisteraars denk ik wel bekend is. Onder andere door de acties die jullie houden. Hoe omschrijven jullie jezelf eigenlijk als organisatie? Ja, als een groep hele gewone burgers die zegt, we zitten nu in zo'n enorme crisis en er moet nu gehandeld worden. En dat gaat niet meer door petities te tekenen, op linkse groene partijen te stemmen. Dus via burgerlijke ongehoorzaamheid. Burgerlijke ongehoorzaamheid. En jij bent dan weer verantwoordelijk voor het juridische deel binnen de afdeling of binnen de organisatie. Wat doe je dan precies? Ja, dus wat wij doen is van tevoren mensen trainen zodat ze klaar zijn voor een actie. Dus hoe reageer je erop als de politie geweld tegen jou gebruikt? Hoe lang mag de politie je vasthouden? Wie mag je bellen als je op het politiebureau bent? En tijdens acties onderhandel ik met de politie over hoe lang we ergens mogen blijven, over wanneer we worden opgepakt, dat soort dingen. En achteraf ondersteun ik onze advocaten bij de rechtszaken die we voeren. Spannend werk lijkt me dat, zo on the spot met die politieagenten. Vrijwilligerswerk, hè? Ja, vrijwilligerswerk om zo on the spot met die politieagenten dat te onderhandelen. Gaat dat altijd makkelijk? Het gaat bijna nooit makkelijk. Heel af en toe zit er een actie tussen dat ik denk, ja, nu zijn onze rechten echt goed gewaarborgd. Maar laat ik het zo zeggen, ik studeer zelf ook rechten. Rechten in de collegezaal is echt heel anders dan rechten op straat. Goed, en welke verschillen daartussen zitten, daar zullen we vast over komen te spreken deze ochtend. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over, stel die dan in de Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Terug naar Rafael Hoepner in Peru, want in Midden- en Zuid-Amerika is veel bedreigde natuur. Kun jij de problematiek daarvoor ontschetsen? Wat speelt er precies daar bij jou in de omgeving? Ja, kijk, Latijns-Amerika is een van de meest biodiverse regio's in de wereld. Dus dat betekent dat er heel veel natuurlijke rijkdommen hier bestaan. Mineralen, goud, zilver, wat in onze sieraden in Europa zit. Maar ook hout en biodiversiteit. Dus er is heel veel interesse van grote bedrijven, maar ook van illegale economieën zoals de drugseconomie, om de natuur eigenlijk te veranderen in economische winsten. En ja, dat gaat bijna altijd, moet je daarvoor de toegang krijgen tot de territoria, de leefgebieden van inheemse en boerengemeenschappen die vaak andersoortige economieën hebben. En dat leidt ertoe dus dat er heel veel geweld en bedreiging richting die gemeenschappen bestaat. Ja, dus gemeenschappen onder druk, maar ondertussen ook de natuur onder druk. Zeker de natuur onder druk. In een recentelijk rapport schatten wij dat 26% van het regenwoud inmiddels door ontbossing of grote degradatie Eigenlijk van karakter is veranderd en daardoor dus niet meer de rol speelt die het speelt als de longen van onze wereld. Ja. Dus zeker de natuur onder druk, maar dat hangt nauw samen met hoe mensen bedreigd worden. Ja, en mensen komen op voor die natuur, voor het klimaat. Hoe ziet klimaatactivisme er in Peru uit? Ik denk dat er twee soorten klimaatactivisten bestaan. Er is één vorm van klimaatactivisme die lijkt op Extinction Rebellion, dus die is vooral urbaan, vooral jonge mensen, inderdaad burgerlijke ongehoorzaamheid, protesten in de steden, dappere mensen ook, heel erg belangrijk. Maar wel een andere situatie dan de inheemse organisaties, die eigenlijk vooral grote economische projecten moeten blokkeren, protesten doen, rivieren proberen te blokkeren, inderdaad olieprojecten proberen te saboteren, et cetera. Mensen die echt op dagelijks niveau hun leven in de waagschaal leggen. Niet alleen omdat ze te maken hebben met de politie en soms het leger, maar ze hebben ook steeds meer te maken met paramilitaire organisaties, met drugskartels. Dus ze staan ten opzichte van een hele gewelddadige en hele machtige actoren. Ja. En eigenlijk vooral om onze economie op gang te houden. Ja, en onze economie, dan bedoel je jouw en mijn economie ook, hè? Ja, zeker. Absoluut. Absoluut. Hanna, Prins, Extinction Rebellion. Zijn jullie ook actief in Zuid-Amerika als organisatie? Ja, Extinction Rebellion is in 2018 in het Verenigd Koninkrijk opgericht en toen echt zo de hele wereld over verspreid. Dus zeker ook in Latijns-Amerika. Ja, zelf wel eens geweest als activist al? Nee. Daar moeten we dan heen vliegen. Dat willen we precies. Natuurlijk niet. Goed, dat kan dus niet. Maar wel in contact met elkaar daar. Hoe ziet zo'n contact er dan uit met activisten in Zuid-Amerika? Ik doe dat zelf niet, omdat ik echt de juridische tak doe. En dat is zo verschillend per land. Maar er zijn zeker contacten. Dus zij het samenwerkingen, kijken hoe wij hun verder kunnen ondersteunen. Ja. Want wij krijgen waarschijnlijk iets meer donaties dan in andere landen. Dus kijken hoe we hun kunnen ondersteunen met acties die zij willen organiseren. En er zijn zo ook actiedagen wereldwijd, waar jullie proberen eigenlijk gezamenlijk in tegelijkertijd in verschillende steden acties te voeren. Terug naar jou, Rafael. Global Witness concludeerde afgelopen week in een rapport dat er meer dan 1700 klimaatactivisten zijn vermoord de afgelopen 10 jaar. Schrik jij nog van zo'n getal van 1700 doden? Nou ja, Ik denk ten eerste moeten we zeggen dat ik denk dat het een conservatieve schatting is. Het is niet zo gemakkelijk om precies aan te geven wie echt milieuactivisten zijn en andere mensen die om andere redenen zijn vermoord. Hè. In Peru kennen we het getal bijvoorbeeld dat in de afgelopen 20 jaar meer dan 200 mensen omgekomen zijn door het gewelddadig neerslaan van protesten. Dus ik moet zeggen, helaas schrik ik er niet van. Ik heb het te veel van te dichtbij gezien. Maar het is natuurlijk schandalig en verschrikkelijk dat mensen die eigenlijk strijden voor onze gezamenlijke toekomst, voor ons gezamenlijk huis, zoals de inheemse volkeren zeggen, zo ernstig bedreigd worden en zulke erge dingen meemaken. Ja. Is jou duidelijk in Peru, of in ieder geval in Latijns-Amerika, waar die dreiging dan vandaan komt? Hebben jullie inzicht in wie die moorden plegen? Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, 75% van die 1733 mensen die vermoord zijn en geregistreerd zijn door Global Witness, die zijn vermoord in 7 landen in Latijns-Amerika. Van de 10 landen waar dus dat deel heeft plaatsgevonden. Dat heeft vooral te maken met conflicten rond land. Vaak door mijnbouwprojecten, olieprojecten, de coca-bouw, de drugsteelt. Dat zijn een beetje daar de redenen voor. En die moorden die worden gepleegd zowel door staatsactoren, de politie, soms het leger, in sommige gevallen Colombia bijvoorbeeld, Brazilië en in andere gevallen, zoals ik eerder zei, door drugskartels, paramilitaire organisaties, die natuurlijk nog moeilijker tot de orde te roepen zijn dan staatsactoren. Ja, dus de regering heeft er soms ook wel eens een aandeel in. De regering heeft er zeker een aandeel in. In het Peruaanse geval is het grootste deel van eigenlijk politieke moorden kunnen toegeschreven worden aan de overheid. En daders, worden die wel eens gepakt? Zeer zelden. Er zijn bepaalde cases die heel erg beroemd worden. En nou ja, vaak omdat ze een opvolging worden gegeven door inderdaad grote organisaties als Amnesty, maar ook door de inheemse organisaties zelf. Sommige cases, zoals die van Berta Cáceres uit Honduras, een heel belangrijk voorbeeld voor, ik denk, iedereen die strijdt voor milieu- en mensenrechten. In haar geval leidde het wel tot een veroordeling. Maar wat dan vaak gebeurt is dat dat leidt tot een veroordeling van de directe daders. En niet tot de mensen die er echt achter zitten. En dat is een van de dingen waar we echt naar moeten kijken. Hoe grote internationale bedrijven, vaak met financiering ook uit Europese banken of Europese pensioenfondsen soms zelfs. Bij kunnen dragen, tenminste aan de condities waarin dat soort dingen plaatsvinden. Ja, kan je dat verder uitleggen? Want dat zou dat klimaatgeweld dus kunnen verminderen. Dat zit dus ook voor een deel hier in het Westen. Nou ja, kijk, al die projecten, als het gaat om mijnbouw of om olie, die kunnen alleen maar plaatsvinden omdat ze hele grote leningen krijgen van belangrijke financiële actoren. En dat zijn vaak banken of investeringsfondsen. Soms ook pensioenfondsen. Hè. Je moet het project tot project bekijken. Maar zonder dat kan er geen verdere ontginning van bijvoorbeeld het regenwoud van de Amazone plaatsvinden. Dus enerzijds die bedrijven door te investeren, maar anderzijds door niet goede praktijken na te houden in hoe er besloten wordt over die projecten, hoe lokale bevolkingen gehoord worden voordat dat soort besluiten genomen worden, die creëren een klimaat waarin milieuactivisten niet veilig zijn. En daar wordt vaak extra aan bijgedragen door politici, door de media die milieuactivisten stigmatiseren. Uh-huh. In Peru wordt altijd gesproken over terroristen en dat soort dingen. Al dat soort dingen bij elkaar die zorgen ervoor dat de mensen die strijden voor het milieu niet veilig zijn. Ja, en dus ook stoppen met producten uit het Amazonegebied importeren als westerse wereld. Hanna Prins, let jij op waar jouw producten vandaan komen? Ja, zeker. Maar uiteindelijk gaat het om een systeemverandering en niet per se om wat een individu doet. Maar het is altijd goed om op dit soort dingen te letten. Ja, en op wat voor manier doe je dat? Geen vlees eten, dat is een heel grote reden waarom het Amazonewoud wordt gekapt. Eigenlijk geen eieren en kaas meer. Ik vlieg bijna niet meer, of eigenlijk helemaal niet meer. Dus dat zijn dingen die je kan doen. Ja, zeker. En het product komt helaas vaak niet uit één land. Grondstoffen komen weer uit het ene land en het andere land. Dus dat maakt het soms best moeilijk. Die doofpot klimaatactivisten in Zuid-Amerika. Heb je het idee, Rafael, dat die moorden veelal in de doofpot komen bij jou in de buurt? Ja, nee, absoluut, zonder twijfel. Heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, heel veel voorbeelden. Ik zelf ben er helaas te vaak getuige van geweest bij mensen die omkomen bij protesten bijvoorbeeld, die nauwelijks onderzocht worden of die leiden tot hele lange, jarenlange rechtszaken die uiteindelijk op niets uitlopen. Dus dat zeker. En het andere waar we natuurlijk altijd proberen achter te komen is van ja, wat voor relaties bestaan er nou precies tussen die hele grote, hele machtige bedrijven en de overheden? En er zijn in Peru bijvoorbeeld kunnen de polities rechtstreeks gecontracteerd worden door grote mijnbouwbedrijven. Waardoor eigenlijk de politie, hoewel het voor de staat zou moeten werken, direct werkt voor de bedrijven. En dus ja, een soort verdediger wordt van de interesses van de bedrijven. Dus het is zoals Hanna inderdaad zei, het is een systeem wat fout gaat. Het is hoe ons economisch model werkt. Ja, en natuurlijk de belangen zijn heel erg groot om dat niet zichtbaar te laten worden. Ja, zeker. Eén keer in de zoveel tijd komen er dan wel moorden meer in het nieuws. En dat zijn dan vaak westerse activisten die worden vermoord bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld Tom Phillips, dat is een Engelse journalist. Die ging een tijdje geleden het Amazonegebied in en werd daar vermoord. Zo iemand komt dan wel in het nieuws. Ja, absoluut. En hij was natuurlijk samen met Bruno Pereira, een hele belangrijke Braziliaanse milieuactivist. Die werkte eerst voor de Braziliaanse overheid. Maar dat werd onmogelijk onder de regering van Bolsonaro. En ja, het is natuurlijk heel, heel interessant om die dynamiek te zien waarin we in het Westen toch vaak heel erg meer geraakt worden door blanke mensen, witte mensen die omkomen, dan door de inheemse mensen waarmee dat eigenlijk wekelijks gebeurt. Ja, veel moorden dus, belemmeringen ook waar die klimaatactivisten mee te maken hebben. Zorgt dat dat activisme afneemt? Nou, ik moet zeggen, als ik daar gewoon heel erg vanuit een persoonlijk perspectief naar kijk. Ik werk soms met mensen die echt hun leven in de waagschaal leggen. En ik vraag me soms af, is dat het allemaal waard? Als ik er dan dichtbij sta en vooral natuurlijk solidair ben voor ondersteuning, zorg voor rechtsondersteuning, zorg en dat soort dingen. Maar ik loop natuurlijk weinig of bijna geen gevaar. En dan vraag ik me af, is dat het echt waard dat jij dit doet? Maar de overtuiging van mensen om te vechten voor hun cultuur, hun identiteit, hun leefgebied, de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen, die is vaak heel erg groot. Dus er is zeker angst. Er zijn zeker mensen die ervoor kiezen om er niet mee door te gaan. Maar wat er op het spel staat is zo erg veel dat het, dat het geweld niet in staat zal zijn om het verzet uit te blussen. Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen ook het zeggen dat ze geen keuze hebben. Zeker, zeker. En zeker als het om de inheemse volkeren gaat. Die hebben heel erg duidelijk dat het een kwestie is van hun overleven als volk. En daarbij moeten we natuurlijk ook bedenken dat dit uiteindelijk een soort van strijd is die al 500 jaar gaande is. Want die is begonnen met de kolonisering door de verschillende Europese volkeren van deze delen van de wereld. En zo voelen veel van de dappere inheemse leiders het ook. Dat zij niet alleen vechten voor de Amazone, niet alleen voor het regenwoud, niet alleen voor de toekomst van hun kinderen, maar uiteindelijk voor de overleving van hun volkeren. Zo meteen praten we hierover verder. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1 aan Rafael Hoedmer en Hanna Prins. Deze ochtend mijn gast. Zo meteen kijken we ook hier naar Nederland. Hoe dat klimaatactivisme in Nederland eruit ziet. En hoe dat hier onder druk staat. Vragen stel je dus in die Radio 1 app. Ondertussen is het 17:30 geworden. Dit is Sir en John Redcorn. Alone, every night alone. Why am I alone when I know that you want me to? Am I wrong? Tell me that I'm wrong. Tell me I deserve all the pain that you put me through. Oh. Pressing my line, I don't wanna pick up. We know enough will never be enough. I play hard to get, she keep calling my bluff. Baby, diving deeper and deeper. She don't believe me when I tell her that I need her. Guess I should've stayed where I belong. Cause once you make it back to your happy home, well, I'm alone, every night alone. Why am I alone? Am I wrong? Tell me that I'm wrong. Tell me I deserve all the pain that you put me through. Oh. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. En dit was muziek van Sir en John Redcorn. Vroege vragen. Je luistert naar Vroeg deze ochtend, hebben het over klimaatactivisme in de wereld. 1700 klimaatactivisten zijn gedood de afgelopen 10 jaar. Hoe onder druk staat het klimaatactivisme? Daar heb ik het deze ochtend over met Hanna Prins van Extinction Rebellion hier in Nederland. En vanuit Peru, Rafael Hoedmer, werkt bij Amazon Watch, een organisatie die zich bezighoudt met het Amazonewoud. Een van de belangrijkste plekken in de wereld die onder druk staat en die we echt nodig hebben voor een leefbare aarde, leerden we net al. Vragen stel je in de Radio 1-app. Deze vraag komt er bijvoorbeeld binnen van Jacqueline voor jou, Rafael. Zie je ook geweld naar de andere kant toe? Worden er ook mensen vermoord die juist milieuschade aanrichten? Vraagt zij zich af. Nee. Dat zien we niet. Je ziet wel dat inheemse organisaties proberen om echte activiteiten die hun leefgebieden bedreigen tegen te gaan. Dus ze kunnen bijvoorbeeld olieplatforms bezetten, de rivier bezetten. En dat gaat natuurlijk wel met grote kracht. Maar dat leidt eigenlijk nooit tot doden. Er zijn enkele kleine uitzonderingen op. In Peru een aantal jaar geleden leidden de confrontaties tussen de inheemse organisaties en de politie ook tot doden aan de kant van de politie. Maar dat is wel extreem uitzonderlijk. Je moet natuurlijk begrijpen dat de kracht en de wapens van degene die de toegang willen tot de inheemse leefgebieden zoveel malen groter is dan die van de inheemse organisaties, dat het geen eerlijke strijd is. Nee. Een andere vraag ook nog komt er binnen van Jaap. Die vraagt zich af, hier in Nederland wordt er via de rechter een beter milieubeleid afgedwongen. Hoe zit dat in Zuid-Amerika? Bestaan daar ook al dat soort rechtszaken? Ja, nee, die bestaan zeker. En die worden ook wel eens gewonnen. Wat alleen in Latijns-Amerika heel erg moeilijk is om De winsten in de rechtszaal echt te vertalen naar concrete verandering op het terrein. Dus er zijn best wel cases waarin inheemse organisaties gelijk krijgen. Maar omdat de staat natuurlijk zwak is en omdat de bedrijven heel erg machtig zijn, kost het heel erg veel moeite om daar echt een andere politiek voor te krijgen. Bijvoorbeeld iets waar ik al heel erg lang bij betrokken ben, is de strijd voor goede gezondheidspolitieken voor de mensen die zware metalen in hun bloed hebben ten gevolge van olie- of mijnbouwexploitatie. Dat hebben we al jaren geleden in de rechtszaak gewonnen, maar er is nog steeds niemand behandeld door gespecialiseerde artsen in de ziekenhuizen. Nancy vraagt zich af, zakt de moed wel eens in de schoenen gezien de klimaatdoelstellingen steeds maar worden uitgesteld? Nou ja, ik ben niet heel erg optimistisch, moet ik eerlijk zeggen. Ik was een stuk optimistischer een aantal jaar geleden. Het niveau van het geweld en dat we zelfs met de pandemie niet gekozen hebben voor een echt andere weg qua een systeemsverandering. Een verandering van ons economisch model. Ja, zeker. Je wordt er niet optimistisch van. Tegelijkertijd is de verantwoordelijkheid alsmaar groter. En is er niet veel keus. En daar een kleine inheemse vertelling die zegt van dat we eigenlijk allemaal kolibries moeten zijn die een druppeltje water naar het brandende woud brengen. Dus het gaat er niet zozeer om of we het echt kunnen winnen. Het gaat erom dat we moeten doen wat we moeten doen. Ja, hoe zit het bij jou, Hanne Prins, Extinction Rebellion? Ja, nee, ik ben ook niet heel erg hoopvol. Actie voeren geeft wel hoop, dus dat is heel erg fijn. Maar ja, het ziet er niet goed uit nee. in de toekomst. Nee, maar dus de moed zakt nog niet in de schoenen. Nou, ik denk, we moeten niet opgeven. En elke tiende graad betekent weer miljoenen mensenlevens die gered kunnen worden. Dus dat is het ook al waard. Een vraag nog als laatste in dit blokje. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Iemand vraagt zich af, en dat is Diana Kort. Heeft de overheid Extinction Rebellion betrokken bij de vorming van de stikstofplannen die vandaag door Remkes worden gepresenteerd? Nee, Extinction Rebellion heeft wel laatst aan tafel gezeten met Rob Jetten. Maar bij die onderhandelingen zijn we niet echt betrokken, nee. Zouden jullie dat willen? Ja, kijk, wat er gebeurt is misschien heel goed, maar er is echt een radicale omwenteling nodig. Dus ja, we worden gewoon niet uitgenodigd. Ja. Nee, maar die bedoelt een radicale omwenteling in de zin van, dit is een mooie stap dat we misschien stikstofplannen krijgen, maar we hebben veel meer dan dat nodig. Ja, als we nog onder de 1,5 graad willen blijven, moet er echt nu actie worden ondernomen. Ja, daar heb je heel wat Remkes voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Zometeen praten we verder. Zit je nou te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even naar heel ander groen nieuws vandaag. Want in Almere begint vandaag het Nationaal Tuinbouwcongres. Hoe milieuvriendelijk de Floriade is, waar het congres wordt georganiseerd, dat weet ik niet zo goed, maar er zijn in ieder geval voldoende bloemen te spotten als je tijdens de lunch een ommetje gaat maken. En de heren van de Buena Vista Social Club hadden in ieder geval geen compleet congres nodig om de bloem in het zonnetje te zetten. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Buena Vista Social Club op NPO Radio 1. Vroeg. Met Stefan Komduur. Je luistert naar Vroeg van woensdag 5 oktober. Vandaag zitten bij mij in het programma Hanna Prins en Rafael Hoepmer. Met hem heb ik het over het geweld tegen klimaatactivisten. Naar aanleiding van een rapport waaruit blijkt dat de afgelopen 10 jaar ruim 1700 activisten wereldwijd zijn vermoord. Praat mee door je vragen te stellen in de Radio 1 app. Dan kan ik ze straks nog weer aan hun stellen. Net vooral het verhaal van Rafael in het Amazonegebied vanuit Peru gehoord. Terug naar de studio, naar Hanna Prins van Extinction Rebellion. Je bent belangrijk voor het juridische deel ook van de organisatie. Staat ook op straat als jullie burgerlijke ongehoorzame acties voeren. Omschrijf ik het zo een beetje goed? Ja, dat klopt helemaal. Ja, zeker. En je vertelde me net even tijdens een van de liederen dat je 3,5% van de bevolking nodig hebt. Ja, klopt. Er is dus best wel veel onderzoek gedaan naar burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, vertel. Wanneer werkt het wel, wanneer werkt het niet, wanneer is het heel erg effectief? En het is wel duidelijk geworden dat als ongeveer 3,5% van de bevolking meedoet aan burgerlijke ongehoorzaamheidsacties, dat je dan echt grote veranderingen kan bewerkstelligen. Kijk maar naar de burgerrechtenbeweging in Amerika, of vrouwenkiesrecht, ik mag daardoor stemmen, of fietspaden in Nederland, of een werkweek van maar 5 dagen. Dus we moeten nog even door, maar als we die 3,5% hebben gehaald, dan lukt het hopelijk om echt grootschalige verandering teweeg te brengen. Zit in Nederland al op 1%? Nou, de beweging groeit heel erg. Corona heeft even gestagneerd omdat we niet echt de straat op konden. Ja. Maar het gaat goed. Ja, een heel groot deel van Nederland ziet wel in wat voor soort crisis we zitten en willen ook actie voeren. En zien ook, een petitie ondertekenen werkt misschien niet meer goed. We moeten door, we moeten iets anders doen. De straat op burgerlijk ongehoorzaam zijn. Daar is wel veel kritiek op altijd, op die acties. Wat vinden jullie daarvan als Extinction Rebellion? Kan het dan een beetje raden, maar vertel. Nou, als wij op straat zijn, krijgen we eigenlijk vooral heel veel positieve reacties van mensen die langslopen en die zeggen van wat goed bezig. Automobilisten die soms even 5 minuten moeten omrijden, vinden het misschien wat irritant. Maar ja, de gevolgen van de klimaatcrisis gaan nog veel irritanter worden. En ook vanuit de publieke opinie is het best wel positief. Behalve van uit de wat meer misschien extreemrechtse hoek. Maar ja, ik ben het ook niet altijd eens met wat zij doen. Ja, dus de kritiek die je hoort op die ongehoorzaamheidacties, die komt eigenlijk vooral van de mensen die er op dat moment niet mee op straat staan, die voorbij lopen. Ja, klopt. Ja. Zijn mensen dan ook wel eens bedanken? Zie je ook wel eens voor de acties? Van fijn dat je opkomt voor mijn klimaat? Ja, zeker. Want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld graag mee zouden willen doen, maar die vanuit hun positie niet mee kunnen doen door hun werk. Of omdat ze denken van nee, dit is het toch niet voor mij. Dus we worden zeker bedankt, ja. Ja, even naar Peru dan nog, naar Rafael. Hoe zit dat bij jullie? Zijn daar veel burgerlijke ongehoorzaamheidsacties? Ja, nee, zeker. Die worden niet zo genoemd. Ik denk dat dat best wel een westers woord is. Maar er wordt heel veel directe actie ondernomen om dingen gedaan te krijgen. En dat is natuurlijk ook heel erg deel van de politieke cultuur en politieke traditie van Latijns-Amerika. Wat natuurlijk een continent is waar altijd veel linkse bewegingen hebben bestaan. En die bestaan tot op de dag van vandaag. Dus het bezetten van wegen, het bezetten van olieinstallaties, mijnbouwbedrijven. Al dat soort dingen gebeuren hier eigenlijk vrij veel. Ja, voordat we hier in Nederland kijken naar het juridische deel daarvan, in hoeverre wordt klimaatactivisme bij jou juridisch beschermd? Ja, beschermd zeker niet. Tegenovergestelde. Hè. In Peru bijvoorbeeld, als je naar de wetgeving kijkt, dat is best wel dramatisch. Als je georganiseerd een weg blokkeert, daar kun je zelfs 20 jaar gevangenisstraf voor krijgen. Terwijl je voor een moord een jaar of 8 à 10 kunt krijgen. Dus de wet is eigenlijk helemaal ingericht om civil disobedience en verzet onmogelijk te maken. Het leidt niet vaak tot echt dat soort veroordelingen, maar het leidt wel vaak tot jarenlange processen die heel veel geld, heel veel energie, heel veel onzekerheid kosten aan milieuactivisten en andere soorten activisten. Ja. Hanna Prins hier in de studio van Extinction Rebellion, verantwoordelijk voor het juridische deel van de organisatie, vertelde ik al. Je vertelde net ook al dat je dan op een dag dat jullie protesteren bezig bent met de politie, van hoe lang mogen we voor zo'n reismuseum nou zitten met elkaar? Hoe lang kan dat duren? Je vertelt de mensen die worden afgevoerd in de bus wie ze mogen bellen, wat hun rechten zijn, hoe lang ze vastgehouden mogen worden op het politiebureau op dat moment. Je hebt dus veel contact met de politie. Hoe zou jullie relatie omschrijven? Soms wel oké, maar meestal niet zo goed. Wat we jammer vinden, want we zijn niet tegen de politie of zo. Dat is niet ons doel. Heb je een verklaring dan waarom die relatie niet zo goed lijkt te zijn? Hoofd van de politie heeft wel gezegd dat er persoonlijke overwegingen zijn bij agenten waarom ze sommige groepen wel hard aanpakken en andere groepen niet. En verder denk ik ook gewoon een gebrek aan kennis binnen het politieapparaat van wat valt nou eigenlijk onder dat recht op demonstratie? Dat weten heel veel agenten niet. Als ik word opgepakt, dan vraag ik altijd op grond waarvan. En dan de WOM, dus de Wet Openbare Manifestatie, vraag ik welk artikel? Dat weet ik ook niet. Dus daar zit terwijl ze eigenlijk verplicht zijn je dat te vertellen. Ja, maar dat weten heel veel agenten dan ook. Dus daar zit nog wel echt een leermoment, denk ik, voor de politie. Zeker, maar je zegt dus twee interessante dingen. Enerzijds zeg je, het heeft ook met sympathie voor de goede zaak te maken. Dus soms kom je een agent tegen die de klimaatproblematiek wel als serieus beschouwt. En die zou je misschien wat langer laten zitten op het kruispunt. En soms kom je een agent tegen die zegt, wat een onzin dit allemaal. Ik ben het ook niet eens met jullie standpunten. Ik haal je nu van het kruispunt af, moet ik dat zo zien? Ja, er zijn gewoon groepen in de samenleving waarbij de politie niet heeft gereageerd, terwijl het misschien wel nodig was. En bij klimaatdemonstranten wordt wel echt heel hard, die worden heel hard aangepakt. En dan ga je toch denken van, wat zit er dan achter? Ja, en welke groepen doel je dan op die niet hard zijn aangepakt? Nou, de boeren hebben wel vrij veel geweld kunnen gebruiken, asbest op snelwegen kunnen dumpen. En daar zijn volgens mij een paar boetes uitgekomen. Als wij ergens ons recht op demonstratie uitoefenen, worden we binnen 1,5 minuut al gevorderd en is het klaar. Ja, boeren die scharen zich natuurlijk ook onder dat recht op demonstratie. En jij zegt eigenlijk, daar wordt met twee verschillende maten gemeten. Ja, en de boeren hebben ook al het recht om te demonstreren. Maar als je asbest op de snelweg gaat dumpen, dan voldoe je niet helemaal meer aan de eisen van het recht op demonstratie. Ja, maar waar komen die twee maten dan, denk je, vandaan? Heeft dat enerzijds misschien ook ermee te maken dat zo'n machine, zo'n tractor, gewoon heel eng is tegenover de politie? Dat is natuurlijk gewoon een wapen wat dat betreft. Dus daar kan je als agent wel voor gaan staan. Ja, tractoren komen heel erg intimiderend over. En Extinction Rebellion gebruikt dat soort dingen niet. Wij gebruiken ons lichaam en wij gaan ergens op de weg zitten. Hoe vreedzaam wil je het hebben? Er is echt in de afgelopen 2 jaar dat ik actief ben voor Extinction Rebellion Legal nog nooit een incident geweest. Mensen zijn echt heel erg goed getraind om altijd, maar dan ook altijd vreedzaam te blijven. Ook in hun woorden, maar ook in hun daden. Ja. En je zegt dus ook, die politietop zegt dus zelf ook, dat kan soms gewoon met sympathieën van agenten te maken hebben. Dat lijkt me best wel fout. Ja, en ook best eng in een democratische samenleving, dat sommige groepen beschermd worden en andere groepen niet. Dus dat is wel ingewikkeld. Maar goed, wij gaan door. We zijn er ook voor die agenten. En het is ook, de politie heeft het ook lastig met personeelstekorten en racisme binnen de politie en zo. Maar goed. Ja, ze hebben natuurlijk ook andere vraagstukken om op te lossen, zeker. Rafael, is dat slechte contact met overheidsinstanties herkenbaar bij jou ook in Peru? Ja, ik ben bang dat het hier een paar graden erger is. Maar dat is zeker herkenbaar, ja. Ja, kan je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, zoals ik zei, in Peru zelfs letterlijk bestaan er overeenkomsten tussen grote mijnbouwbedrijven en de politie, waarin de politie voor de mijnbouwbedrijven kan werken in hun vrije tijd. Dus ja, wanneer ze daarna de protesten moeten begeleiden tegen het mijnbouwbedrijf, ja, dan kun je je voorstellen hoe dat gaat. Dus de hoeveelheid geweld die gebruikt wordt tegen protesten is heel erg groot. Het is heel erg duidelijk dat dat ook veel groter is als dat op het platteland gebeurt, als dat gebeurt ten opzichte van de inheemse bevolking. Dus er lijkt ook zeker wel een racistische dimensie in te zitten. Dat is niet vrij. Nee. Mag ik hier nog even op inhaken? Anna, zeker. Dit alles dus en in Nederland, maar ook in andere landen, heeft gewoon te maken met een soort van heel groot chilling effect, zo noemt Amnesty dat. Dat mensen bang zijn om de straat op te gaan om hun stem te laten horen. Dat is zo belangrijk in een democratische samenleving. Maar ja, ook hier in Nederland, mensen zijn echt bang om, ja, hun recht op demonstratie. Het is geen gunst, het is echt een recht om dat uit te oefenen. Ja, en dat is het andere interessante punt wat je aanhaalt. Dus enerzijds is het die sympathie van een grens, maar anderzijds is het dus de kennis over dat demonstratierecht. Want dat is onvoldoende aanwezig. Denk je dat dat ook eigenlijk bij de burger zelf onvoldoende aanwezig is? Ja, Amnesty heeft er onderzoek naar gedaan. En mensen sympathiseren zich wel voor demonstranten en vinden dat goed. Maar een heel groot deel van de bevolking denkt bijvoorbeeld dat je niet zomaar een demonstratie kan houden, maar dat je die van tevoren moet aanmelden. Ja, je moet een kennisgeving doen, maar op grond daarvan mag een demonstratie nooit beperkt of beëindigd worden. Ja. Dus het recht is eigenlijk veel groter dan mensen denken. En ik hoop heel erg dat mensen ook weer van dat recht gebruik gaan maken, omdat goede dingen komen niet vanzelf. Daar moet echt voor gestreden worden. Ja, maar kan je bijvoorbeeld een strafblad krijgen als je op straat hebt gedemonstreerd? Ja, meestal houden de boetes die we dan krijgen geen stand in de rechtszaal, omdat we dus het recht op demonstratie hebben. En anders zijn het kleine overtredingen. Dus je kan het eigenlijk bijna vergelijken met een keer door rood lopen of zo. Ja, maar dus geen strafblad? Ja, strafblad. Ja, dat zit even juridisch wat ingewikkelder in elkaar. Nou ja, leg eens uit dan. Je kan gewoon nog een VOG krijgen, je kan gewoon nog een baan krijgen, maar je hebt wel de justitiële documentatie en daar kan wel in komen te staan dat je een keer bent aangehouden. Ja, precies. Dus dat leg je goed uit. Want ik denk dat daardoor mensen bijvoorbeeld afwegingen maken of ze wel of niet meedoen aan een demonstratie, toch? Ja, en dat is ingewikkeld, want de politie die controleert ook heel vaak op ID's als mensen gewoon bij een demonstratie zijn. Terwijl, waarom? Mensen staan daar gewoon vreedzaam op straat samen te zijn. Dat is helemaal nergens voor nodig. Dus ja, dat zou eigenlijk allemaal niet moeten hoeven. Ja. Heb je het idee dat de houding ten opzichte van klimaatdemonstraties aan het veranderen is? Ik denk wel dat er steeds meer begrip komt in de samenleving van, we zitten nu op 1,2 graden opwarming, 1,2, 1,3. En er sterven nu al miljoenen mensen per jaar aan de gevolgen van de klimaatcrisis. En dat gaan er alleen maar meer worden. En hier in het Westen hebben we het nog lang kunnen negeren, omdat wij hier nog oké en gelukkig in een koel gebied zitten. Maar ook hier begint het echt. Dus mensen zien wel echt de urgentie van, er moet nu echt actie worden ondernomen. Ja, je bedoelt, we hebben een hete zomer achter de rug. Daar laat ook wel zien dat we natuurlijk hier in het Westen ook steeds meer te maken krijgen met de gevolgen ervan. Ja, als je kijkt naar Italië en Spanje afgelopen zomer, Frankrijk, vol met bosbranden, dan weer overstromingen. De crisis is nu en de crisis is hier. Ja, ja, maar kan je dan, zijn we dan nog op tijd? Op tijd, ja. Dat moet eigenlijk niet uitmaken. We moeten gewoon nu handelen. En we moeten het wel via burgerlijke ongehoorzaamheid. De eerste COP, dus de eerste grote klimaatconferentie, was 2 jaar voordat ik werd geboren. En de uitstoot is alleen maar exponentieel omhoog gegaan. Dus onderhandelen op die manier heeft ook geen zin meer. Nee, precies. Die houding wordt dus positiever, zeg jij, hier in Europa, in het Westen. Hoe zit dat bij jou in Peru? Wordt daar ook steeds meer positiever gekeken naar klimaatdemonstranten, Rafael? Nou, ik weet niet in de hele maatschappij, maar ik ben er wel van overtuigd dat er een nieuwe generatie is. Ik heb zelf kinderen die zo in hun tienerjaren zitten, die heel erg anders kijkt naar heel veel dingen. Hè? Niet alleen naar klimaat en milieu, maar zeker ook naar klimaat en milieu. Ook naar gender issues, naar issues van racisme. Ik denk dat die generatie absoluut een generatie gaat zijn van heel veel protest, van heel veel burgerlijke ongehoorzaamheid, van heel veel organisatie. Omdat voor hen natuurlijk heel veel meer op het spel staat dan voor onze mensen die al iets ouder zijn. Dus ik denk dat het wel iets is wat hard aan het veranderen is. En ik denk ook dat veel van de dingen die wij nu nog normaal vinden niet meer normaal gaan zijn in de komende jaren. En dat zal inderdaad het gevolg zijn van de strijd en organisatie van die generaties. Ja, zeker. En dus een van de dingen die niet normaal is nu nog wel gebeurd, zijn de moorden op milieuactivisten, 1700 de afgelopen 10 jaar. Heb jij je wel eens onveilig gevoeld, Hanna, hier in Nederland? Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, wat wij meemaken is ook wel echt heel heftig. Dan zie je vrienden die in nekklemmen worden weggesleept terwijl ze gewoon vreedzaam op straat zitten. Ook de politie in Nederland is echt heel erg veel racisme. Dus we proberen altijd mensen van kleur extra goed te beschermen tijdens een demonstratie. Maar we zien ook dat mensen heel lang in politiebusjes worden vastgehouden. Of dat als ze op het bureau zijn, ze hun medicijnen niet krijgen. En als iemand bijvoorbeeld Thaislijmziekte heeft of zo, is het echt nodig dat die medicijnen op tijd komen. Of dat mensen hun advocaat alleen mogen bellen als ze hun identiteit opgeven. Er gebeuren hier ook echt dingen die niet kunnen. Of dat bussen met demonstranten onderweg naar een demonstratie aan de kant van de weg worden gezet en iedereen al wordt opgepakt. Dus ja. Maar even naar dat onveilige. Wanneer heb jij je onveilig gevoeld? Nou, als we worden bestuurlijk verplaatst, dat voelt vaak heel erg onveilig. Want dan word je met z'n allen in een connectionbus gegooid en je hebt geen idee waar je heen gaat. En dan word je ergens op een industrieterrein er weer uitgelaten. Ja, je wordt eigenlijk zo ver mogelijk van de demonstratieplek afgezet. Misschien soms ook wel op verschillende delen in de stad om er zo voor te zorgen dat jullie je niet meer kunnen verenigen. Ja. Nou, en dat voelt echt heel erg onveilig omdat er geen duidelijk juridisch kader omheen is. Nu gelukkig is er gezegd van, hey, dat mag nu meer. Maar ja, de burgemeester van Amsterdam is in hoger beroep gegaan. Dus we gaan door naar de Raad van State. We zijn hier 2 jaar mee bezig geweest, maar we geven niet op. Want we vinden echt dat niet kan. Ja, en dan gaat het echt specifiek om dat verplaatsen van mensen in bussen naar een plek waar je dan op dat moment nog geen weet van hebt. Ja, dat voelt onveilig. En ja, veel interacties met de politie kunnen we echt als onveilig voelen. Terwijl dat helemaal niet zo zou hoeven zijn. Want we hebben ook wel acties meegemaakt dat het een heel, heel fijn samenwerken is met de politie. Dus we weten ook gewoon dat het goed kan. En dat het helemaal niet op deze manier hoeft met zoveel agressie tegenover ons. En buiten die politie om, ervaren jullie wel eens onveilige situatie? Of gewoon van omstanders bijvoorbeeld? Ja, heel af en toe. En dan is het jammer dat de politie niet ingrijpt als het juist wel zou moeten. Bijvoorbeeld dat er een paar demonstranten op de grond zitten en dat er een auto op hun afrijdt om ergens langs te komen. En dat is het moment dat de politie juist wel zou moeten ingrijpen om ons recht op demonstratie te beschermen en om die demonstranten te beschermen. Dus heel af en toe komt dat voor. Maar meestal zijn mensen aan het toeteren van, goed zo, ga zo door. Ja. En we proberen ook altijd heel goed en heel snel het verkeer om te leiden. Ja, precies. Maar ik denk dat dat een interessant verschil is. Want ik denk dat veel mensen het idee hebben dat eigenlijk iedereen tegen jullie is als je op straat gaat zitten. Ja. Nee, je moet een keer meegaan. Ja, ga een keer mee. Ja, kom een keer mee. Maar dat is interessant dus om te zien. Zometeen praten we hierover verder. Veel vragen komen er binnen, waar ik graag zometeen even de tijd aan geven. Stel je vragen in de Radio 1-app. Hanna Prins en Rafael Hoekmer zijn deze ochtend mijn gast. Het is bijna 17:50 geworden. Cleo Sol en Promises is dit. To love myself. Goedemorgen, het is 6:08. Je luistert naar Radio 1. Muziek van Cleo Sol was dit en Promises. We hebben deze ochtend het over klimaatactivisme in de wereld. 1700 klimaatactivismen werden de afgelopen 10 jaar gedood. Hoe onder druk staat het klimaatactivisme? Ik heb het deze ochtend met Hanna Prins van Extinction Rebellion hier in Nederland daarover. En op afstand aan de telefoon vanuit Peru is Rafael Hoepmer. Die werkt bij Amazon Watch, dus een organisatie die zich bezighoudt met het Amazonewoud. Vragen stel je in de Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Er komen nog een aantal vragen binnen. Laten we even beginnen bij deze vraag van Marcel. Die vraagt zich af, Hanna, is het niet deprimerend als je ziet dat jongere generaties erg veel gebruik maken van een vliegtuig als ze bijvoorbeeld op vakantie gaan? Ja, dat is wel lastig. Maar nogmaals, het gaat echt om die systeemverandering. Dus waarom is er geen fantastisch treinnetwerk in Europa, zodat jongeren makkelijker met de trein op vakantie kunnen gaan? Ik ben deze zomer met de trein naar Zuid-Spanje gegaan. Ik was 57 uur onderweg en mijn vriendinnen konden er 2 uur over vliegen en we kwamen precies tegelijkertijd aan. Ik ben 3 dagen eerder vertrokken. Dat zou helemaal niet zo hoeven zijn. Ja, precies. Dus je zegt, we kunnen wel de individu aan gaan spreken op, hé, je vliegt zoveel, maar het gaat eigenlijk meer, spreek de overheid aan op. Ja, de overheid en het bedrijfsleven. Daar zit echt de grote verandering. Zorg voor alternatieven. Maar zeker, als het kan om niet te gaan vliegen, doe dat vooral ook niet. Hoe denken de gasten in de studio, laten we even kijken naar Hanna erover, dat het verbranden van biomassa en grote verbrandingscentrales, en hoe denken de studiogasten over het gebruik van privé houtkachels? Dat gebeurt natuurlijk nu steeds weer meer. Door de hoge prijzen, energieprijzen, mensen gaan eigenlijk weer zelf verbranden. Hoe kijken jullie als Extinction Rebellion daarnaar? Nou, ik denk niet dat ik daar namens Extinction Rebellion over kan praten. Waarom niet? Jij kan daar zelf toch iets over zeggen? Ja, ik kan wel mijn eigen mening daarover geven. Ik snap dat het heerlijk is om bij een haardvuur te zitten. Maar ja, het is wel gewoon zo dat wij, al helemaal in het Westen, bepaalde dingen gaan moeten inleveren. Maar we krijgen er ook heel veel voor terug. En in het geval van houtstook bijvoorbeeld frisse lucht. Ja. Hoe zit dat in Peru, Rafael? Nou, ik dacht dat de vraag heeft volgens mij 2 belangrijke elementen. De eerste is dat heel veel vormen van energieopwekking als schoon of groen te boek staan, terwijl ze dat niet zijn. Die biomassa bedoel je dan, hè? Ja. Te maken met de biomassa. En ik denk dat dat echt een heel erg groot probleem is. Dat we in een soort van, wederom, het gaat om de systeemsverandering, zoals Hanna zei, heel veel dingen gelden op dit moment als transitiemechanismen, terwijl ze het niet zijn. En daar moet echt verandering in komen. Ja, hout verbranden, dat is natuurlijk in Peru op heel veel plekken tamelijk normaal, omdat het de enige manier is om je te warmen in het hooggebergte. Maar ja, dat is inderdaad wel een detail als je echt kijkt naar de grotere energieproblematiek in de wereld. Ja. Hanna, hoe voelen jullie je gesteund hier in Nederland door de politiek, GroenLinks, Partij voor de Dieren? Ja, op zich wel goed. En vooral eigenlijk door gemeenteraadsleden, dat is heel fijn. Die komen ook bijvoorbeeld door Bijeen. Die komen ook af en toe als legal observer kijken. Dus die komen dan bij een demonstratie kijken hoe de politie handelt, hoe wij handelen en gewoon hoe dat gaat. En dat heeft ook een heel fijn effect dat de politie iets rustiger is als ze weten dat bijvoorbeeld een Amnesty komt kijken of als gemeenteraadsleden komen kijken. Dus ja, we voelen ons op zich wel gesteund. Nodigen jullie die organisaties dan ook expres uit als jullie gaan demonstreren om te komen kijken? Ja, zeker. Ja, we werken echt heel erg fijn samen met Amnesty, die ons helpen bij allerlei zaken en die ook af en toe komen kijken. Gewoon even te kijken wat soort van de staat is en hoe dat dan gaat bij zo'n demonstratie. Ja. Even nog naar jou, Rafael. Onlangs won Lula de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië. Eind deze maand volgt ronde 2. Wat zou een eventuele herverkiezing van Bolsonaro toch uiteindelijk nog betekenen voor het regenwoud en de positie van klimaatactivisten? Ja, rampzalig. Ik bedoel, alle cijfers laten zien dat onder Bolsonaro de toch al slechte tendensen enorm geradicaliseerd zijn van ontbossing, maar zeker ook van geweld. Ja, kijk, in dat soort gevallen heb je een soort overheid die processen ondersteunt en zelfs voorziet van steun vanuit de politie, steun vanuit paramilitaire groepen. Ja, dat zou echt rampzalig zijn. En niet alleen voor Brazilië, voor de hele wereld. Ja, en wat zou een herverkiezing van Lula daarin kunnen veranderen, denk jij? Nou, het zou dingen een klein beetje beter maken. Maar laten we het ook niet overdrijven. Onder de PT zijn heel veel van dat soort processen hebben ook plaatsgevonden. Hè? De ontbossing en het versterken van grootschalige landbouw in het regenwoud. Maar goed, het zou wel zorgen voor een iets veiliger klimaat voor de milieuactivist. De afgelopen uur spraken wij over klimaatactivisme in de wereld. 1700 klimaatactivisten werden vermoord de afgelopen 10 jaar. Hanna, is dit het toppunt, denk je? Gaat het vanaf nu afnemen? Het vermoorden van klimaatactivisten? Nou, ik mag hopen van wel. Maar ja, het recht op demonstratie staat volgens mij overal ter wereld enorm onder druk. Dus laten we hopen op een betere toekomst, maar goed. Hoe kijk jij daar naar? Ja, zolang we vanuit de politiek en vanuit de maatschappij en vanuit de media niet de grote bedrijven verantwoordelijk houden voor de schade die ze aanbrengen aan leefgebieden in de wereld, voor het economische model dat ze in stand houden en daardoor het geweld tegen milieuactivisten zullen de cijfers helaas niet snel omlaag gaan. Dus ik denk dat er heel erg veel te doen is, heel erg veel kan gebeuren. En ik denk dat een land als Nederland daar een heel ander soort rol bij zou moeten spelen dan dat ze actueel doen. En welke rol zouden zij moeten pakken volgens jou? Nou ja, bijvoorbeeld, er bestaan geen bindende wetgeving, nog niet op EU-niveau en al helemaal niet op wereldniveau, die bedrijven verantwoordelijk houden voor mensenrechten schendingen die gebeuren om hun producten te produceren. En daar zou Nederland een leider kunnen zijn. En nu is Nederland vaak een land dat dat soort processen meer tegenhoudt dan de goede richting in doet. En ook bijvoorbeeld bij het zorgen dat verbod op ecocide wetgeving wordt, want als dat zo is, dan kunnen de leiders van grote bedrijven, maar ook de leiders van landen vervolgd worden. Want het is nu gewoon niet verboden om de natuur te vernietigen. Ja, even kijken nog naar die urgentie. Jij vertelde, deze zomer hebben we massaal allemaal kunnen zien wat klimaatverandering doet. Ook hier in Europa, qua hitte. Heb jij het idee dat, doordat we er steeds zelf meer mee te maken krijgen, dat voor iedereen het ook een urgenter onderwerp wordt? Ja, maar ja, het is nu zo dicht bij huis. En heel veel mensen van mijn generatie, die denken van, ik ga geen kinderen meer op de wereld zetten die eraan zitten komen. En ik zelf ook niet. Dus het probleem is nu ook zo dicht bij huis dat inderdaad mensen die misschien het eerst nog een beetje van zich af konden schuiven, nu denken van, kut, het is hier. We moeten gewoon nu echt iets gaan doen. Wanneer is de volgende actie van Extinction Rebellion? Schijn. Nee, 5 en 6 november is een hele grote actie op Schiphol. Dus ik wil mensen zeker uitnodigen om daar mee naartoe te komen in samenwerking met Greenpeace. 5 en 6 november. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend, Hanna Prins. En Rafael, wanneer staat jullie volgende actie gepland? Van, ja, hoe ziet jouw volgende dag er eigenlijk uit meer? Nou ja, onze acties zijn bijna voortdurend. Waar we nu heel erg mee bezig zijn, is aandacht vragen voor twee grote oil spills in het regenwoud van het Chapra-volk en van het Kokama-volk. Waar weer niks aan gebeurt. Dus ja, dat gebeurt op heel veel verschillende manieren. In de media, bij het oliebedrijf, bij de regering en ook op straat. Dankjewel ook voor je tijd vanuit Peru, Rafael Hoetmer. En we spreken elkaar vast binnenkort wel weer een keer hierover. Dankjewel. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je podcast app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. En wij zijn er morgenochtend weer. Ik wens je vast een fijne woensdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.